www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. خیال ہوا کہ پاک شریف سے کوئی بات سنائی جائے. ظاہر کہ کئی دن سے بزرگوں کی کتابوں سے سنانا تھا جو بہت عارف بچوں کو عارف کہا جاتا زیادہ بہتر ہے. در حقیقت کتاب سننے کو انہیں حضرات نے سمجھا تھا، اس کے مطابق انہوں نے اپنا حال بھی بنایا، دل کی کیفیت اس کے مطابق بنائی، پوری اپنی روش قرآن کے مطابق کر لیا. یہ انہیں حضرات کا حق تھا. اس وجہ سے ان حضرات کے کلام میں بھی اثر، ان کی تحریر میں بھی اثر. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کی کتابوں ہی سے یا تفسیر سناتے تھے. یوں بھی کتاب حضرت اللہ کی سناتے تھے مجید میں، تمام حضرت مہاری میں قاضی سبھی ہو رہا تھا. ان کا معمول یہی تھا، جو بزرگوں کی کتابیں سناتے تھے فرماتے تھے کہ ان کو یہ یاد ہے عبارت. لیکن چونکہ بزرگوں کی عبارت میں برکت ہے، نورانیت ہے، اس وجہ سے اسے بارے ہی کو سناتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوتا تھا. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی نے لکھا ہے کہ بہت سی باتیں لوگ سمجھتے بھی نہیں ان کی، مگر ایک قید کو اثر تو ہوتا ہی ہے. ایک بزرگ ایک خدمت میں کوئی بہت بڑے عالم گئے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا پایا. کہا بات تو سمجھ میں نہیں آئی، نہیں یہ سمجھ میں آیا کہ اس کلام کے کلام میں سہولت ہے. بزرگوں کے کلام میں بھی سہولت ہوتی ہے، جس کو سن کے آدمی متاثر ہوتا ہے تو خدا کے کلام میں نہیں ہوگا. کبھی آئیے حدیث بعض مومنوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کس بات سے تو متاثر ہو گئے. یہ حضرت سکون تک یہ تھا، قرآن لیتے تھے، پڑھتے تھے، حافظ قرآن تھے. ہم لوگوں سے اتنا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رکو کا رکو مہاتانی مہاری میں لکھا دیکھیے گا، رکو پڑھتے ہی رہے، ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے. یہ خود مولانا نے لکھا ہے، اسی سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے. صرف کلام اللہ کی تلاوت ہی سے حضرت کے متاثر ہو جاتے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں کبھی آئیے حدیث میں بعد ہوئی ہو گئی، اب بتاؤ کس چیز سے متاثر ہو گئے. ڈر سے کہتے ہیں یہ کلام سن رہے ہو، کلام اللہ سن رہے ہو، تمہارے دل کو اثر نہیں ہوتا. وجلت قلوب ہم لکھا ہے کہ مومین کے تو وہ قلوب ہیں کہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے قلوب دہل جاتے ہیں. دیکھو یہ زمانہ ہے غفلت کا ہے، لیکن مولانا قرآن کے زمانے موجود ہے، جس کا تو مطالبہ وہی ہے کہ چھوڑو غفلت. جو سمجھتے ہیں اس زمانے میں جو چاہے ہم کریں، نہیں، اسی زمانے میں تو اور زیادہ اس کو اختیار کرنا ہے. من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر ميت شهيد. من تمسك بسنتي ہمارے حضرت معاشا رسول اللہ صاحب نے تو پورا سال ہی ہے شان سے اور اس کی کتاب کا نام ہے موزے جان فضا. موزے یعنی خوشخبری جو جان کو بڑھانے والی روح کو مست کرنے والی ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر ميت شهيد. جو میری سنت کو فساد امت میری سنت کو فساد امت کے وقت اختیار کرے گا اس کو سو شہید کا اجر ملے گا. سامنے کیا ہے اللہ ہم میں سے یا ان میں سے کہا تم میں سے آج مارا ہم لوگ بعد ہی آتے ہیں کیا ان سے ملے. اپنے کو بہتر نہیں سمجھتے ہم بھی نہ کوئی بھی اس کے بعد افسوس تو ہوتا ہے نہ حضور جی سے صورت ہے. کل ایک جماعت آئی اپنے لوگ یہ سب پتا ہوا یہ تو ستر عورت ہے بتا جیسے مرد جیسے عورت یہاں تو مرد عورت دونوں برابر ہیں شرم بھی نہیں آتی کس طرح جا رہے ہو اور لوگوں کو ہٹا بھی دیتا خاص بزرگوں کی جگہ کے بزرگوں کو نام لینے والے لیکن اپنے لڑکوں پہ کوئی کنٹرول نہیں وہ جو ہوں گے بس یہ میرے ذہن میں آیت آئی صبح ہی تھوڑی بار ملنا جو ہوں یوم ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ. کچھ وجوہ ایسے ہوں گے جو ناظرہ خوش و خرم ہوں خوش و خرم ہوں گے الی ربھا ناظرہ اپنے رب کی رب دیکھنے والے ہوں گے. مرتضیٰ اس کے خلاف ہیں مرتضیٰ کہتے ہیں رویت ہو ہی نہیں سکتی ہے قرآن کہہ رہا ہے الی ربھا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے چہرے ان کے شبد شاداب ہوں گے اپنے محبوب حقیقی کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. سب سے زیادہ رویت اللہ رویت لذیذ اور جنت کے نعمتوں سے زیادہ لذیذ اللہ کی رویت لذیذ ہے. اللہ ہم سب نو کو اس رویت سے مشرف فرمائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سب اتنے لوگ ہوں گے اپنے رب کو ہم کیسے دیکھیں گے میں چاند کو کیا مثال دیا ہوا یہ حضور ہی دے سکتے. میں چاند کو دیکھنے میں کوئی مزاحمت ہوتی ہے چاند اوپر ہے کوئی مزاحمت ہوئی کہا تو ہم دے دے جائیں جب بھی دیکھیں چاند کے اندر یہ صفات ہے مجھے تو اللہ رب العزت کیا یوم کچھ چہرے ہوں گے یوم ناظرۃ الی سب سے زیادہ لذیذ تو یہی چیز ہوگی روح سے باری تعالیٰ یہاں اس کا اہتمام بھی نہیں لیکن وہاں اللہ تعالیٰ فضل جیسی جس کی عبادت ہوگی جتنی اس کی ابدیت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے رویت بھی دکھائے گی سب کو ایسا نہیں. یہ کھیل میں جو جاتے ہیں اس میں بھی بہت درجات ہیں کھیل دیکھنے والوں کو بھی اس طرح اس کا یہ ٹکٹ طبیعت یہ لگی نہیں اللہ تعالیٰ رویت باری کے لیے کوئی بزرگ نو عمر ہی کوئی تھے سال دیکھا بہت دور ملے گا کسی نے کہا بھائی کہ اللہ کی رویت کیسے نصیب ہوگی تو بہت بزرگ آج مان مجھے بتاؤ کہا یہاں نہ مرضیات سے اپنی نظر کو کہا تو وہاں دیکھو گے نظر جزا بھی ویسی ہی ہے مجھے جزا بھی ویسی ہوتی جزا تم نے آنکھوں کو اپنے روکا غیر اللہ کو دیکھنے سے اجنبیات کو دیکھنے سے اب تم کو نصیب ہوگا اللہ کے دیدار اللہ کی روح سب سے بڑی لذیذ چیز یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس نعمت سے نوازے اپنے دیدار سے یہ رویت سے کیسا کچھ ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کوئی بتلا بھی نہیں سکتا. علماء نے لکھا ہے جس کو اس قسم کی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ بتلا بھی نہیں سکتا کسی کی یہ نعمت یکساں نہیں ہے. جس نے جو دیکھا وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی کیا وحدانیت ہے, اس کا دیکھنا ایک ہے, کوئی دوسرا کا شریک نہیں ہوگا. جیسے اللہ بغیر شریک تو دیکھنے والوں میں بھی اس کی شرکت نہیں ہوتی. اللہ ماشاء اللہ نے لکھا, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو لذت نظر الا وجہ کا, اے اللہ کیسی لذت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لاتے اللہ سے کلام کر کے, کلام سن کر کے, سلام کر کے, تو کسی کی باتوں کو اچھی نہیں لگتی. میں خود حضرت سے سنا, کسی کی باتوں کو اچھی نہیں لگتی تھی. کہاں اللہ کا کلام اور کہاں ہمارا, بولتے تو بولتے ہی نہیں تھے, کیا بولے مخلوق کا کہاں کلام, کہاں اللہ کا کلام. تو ان کو اچھی نہیں, کان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہی نہیں تھی. میرے دوست جب وہاں کے کلام کی حیثیت ہے, اللہ کے کلام تو دیدار کی بھی حیثیت ہوگی. جس نے اللہ کو دیکھا اور دوسرے کی طرف دیکھیں یہ بھی نہیں جائے گا. اس کو اللہ کی تجلی, وہ مخلوق کو کیا سمجھتا ہے, پورا کرکٹ بس جس میں لوگ جھجے ہوئے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور خاص طور سے اللہ کی رویت کا استحضار, اللہ کے دیدار کا, ان چیزوں کو چھوڑو گے تب یہ چیز ملے گی. سب آسان اہل اللہ کے لیے, سب آسان. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے وجود ہیں جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے, وجوہ یوم الدین ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ. ویسا اٹھتے ہی مجھے یہ آیت ذہن میں آئی, وجوہ یوم الدین. ہم لوگوں کے وجوہ ایسے بنائیے جو شبد شاداب ہوں, یہ اللہ کا کلام ہے. ہم آپ سب کے اس کو کیسے دیکھتے, چہرے ہی سے پہچانتے. بالکل خصوص ہوں, میں بیٹھتا تھا ماں محمد احمد صاحب کے, یہ دونوں نے کہا میں سست رہا بیٹھتا تھا, تو حضرت بھی کہتے تھے خوش رہو چاہے برا کرو. اور ماں محمد احمد صاحب ماں کیوں آپ سست رہتے, آپ ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے. ایک ماں لئی صاحب تھے بہت پربلا, کہا حضرت یہ کہتے ہٹے گئے, ان کی اتنے بچے ہوتی ہیں, سب کی گلی گڑاتی ہے, یہ چہرے پہ اتنے کیسے بچا لے آئیں گے. بارہ چہرے سے پہ جایا جاتا ہے, سورت میں بھی حالت میں پوچھا نے دیکھ کے پہ جاتے ہیں, حکیم وغیرہ لوگ دیکھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے وضو کا لفظ یہ پہ بگا رہا ہوں, کیونکہ وضو سے یہاں بھی پہچانتے ہیں. بہت کیا بات نہیں, بہت سادہ معلوم ہوتے ہیں, بہت ہر سال برسہ معلوم ہوتے ہیں, کوئی کہ اداس معلوم آتا ہی نہیں. تو وجوہی کی بنیاد یہاں بھی ہے, خوشی چہرے پا کر خون کے آثار ہیں, نصیحت اچھی اور نہیں اس پر بیمار ہو کیا. تو میں اس پر کہہ رہا ہوں مجھے مزہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وجو کا لفظ استعمال کیا, وجو ہوں یوم الدین ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ. ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کے لوگ چل گئے تھے, بادشاہوں نے پریشان کیا, تو دیکھا کسی نے شاہ صاحب کے خاندان بھی اپنی روایت میں ہے, دیکھا آج آپ لوگ بہت ہرشاد برسات معلوم ہوتے ہیں, کیا بات ہے. مکے میں تھے, کیا بات ہے. کہا ہم کو معلوم ہوا کہ ہماری فراز جائیداد بھی حکومت نے ضبط کر لیا تھا, ہم خوش ہیں کہ چلو اب تک نظر تھی اس پر, اب صرف اللہ پر نظر ہوگی. سال برسات اس پر ہوتا ہے, آدمی مل گئی تھی گھر مل گیا, یا توڑ جا دیا کہ پورا شہر غمگین ہے, مکان ہی توڑنے کو ایسا سب ڈرے ہوئے ایک من کیا ہوگا. وہاں یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ ہماری جائیداد گورنمنٹ ضبط کر رہی ہے, کتابوں کو جب ہوا تب رنج ہوا. تو ان سے بڑے جو تھے صاحب کہا دیکھو تم مرتے تو چھوڑ کے جاتے, یہ سمجھ لو کہ زندگی میں چلے گی بچی, مرتے تو چھوڑ کے جاتے کہ نہیں. یو میں ایسے ہوں گے نہ دے رہے جو اللہ سب سے شاداب ناظر کے لب کے یہاں ناظر ہے ہم قاری لوگ فرق کیا کرے یہاں واد اور زور دونوں ساتھ ہے مشکل ہوتا ہے ناظر رب بہا ناظر دوسرے یہ تو وجوہ ہیں جو شاداب ہو گئے کامیاب ہو گئے اللہ کی دیدار سے مشرف ہو گئے ان کے چہرے پر شادمانی اور شادی جائے گی لیکن دوسرا سنیے وجوہ یوم الدین باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ اداس ہو گئے ترجمہ بہت اچھا ہے اس دن اداس ہو گئے خیال میں ہے کہ ان پر وہ ہوئے گا جس سے کمر ٹوٹ جائے گی وجوہ یوم الدین باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ ڈر ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے کچھ چہرے روز قیامت دن کیا ہوگا حضرت دوسری تفسیر کر رہے ہیں کچھ چہرے اس ریت تر و تازہ و شاداب ہوں گے تجمہ چاہیے تر و تازہ و شاداب ہوں گے جو اپنے رب کے رب دیکھتے ہوں گے سب سے پہلی چیز یہ نہیں کہ ان کو اچھی چائے ملی ہے کئی شبہ بچے اپنے سب سے بڑی نعمت کیا ہے رب کو دیکھنا یہ ہے دیکھیے تب کی بات جو نہیں کہ ان کو بڑی نعمت مل جائے گی تو پھل آ جائیں گے اور یہ دیکھیں ہورے آ جائیں گے اور نہیں سب سے بڑی نعمت اس سے بھی مانی خدا کا کلام کچھ چہرے اس روز تر و تازہ و شاداب ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے بہت بڑی نعمت دیدار خدا بندی بہت سے لوگ اسی منتظر میں ہمارے حضرت محمد احمد صاحب کو کر کے بڑے اشعار ہیں شاداب جو اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے دیکھنا ہی سب سے زیادہ شادابی کی بات ہے اپنے محبوب کو دیکھنا ہی سب سے زیادہ شادابی اور کچھ چہرے اس دن اداس اور مرجھائے ہوئے ہوں گے بدہواس اور بے رونق ہوں گے جو گمان کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو کمر کو توڑ دینے والا ہے ان کے چہرے پہ سب سے شاداب سب سے سب کو گزرنا ہے ہمارے بزرگان دین ڈرتے ہی رہتے ہم نے بیان کیا ہے کہ آج کریم دیا ہمارا صاحب صلی اللہ صاحب کو میں سامنے کی بات ہے عملی طور سے بھی یہ حضرات اصلاح کرتے ہیں ہم اس کو یاد ہے تب میں گیا حضرت کے کمرے میں چل رہے تھے میں نے کبھی شعر نہیں سنا تھا نہ کسی نے سنا ہوا پڑھ رہے تھے طرح ہی تو پیر شدوی حافظ ازمائے کا تھا بے روش رندی و حوسنا کی درہ دے شباب اولاد اے بڈھے اب تو تم بڈھے ہو چکے ہو چھوڑو رندی کو یہ حوس حوس لایانی حوس بڑھاپے میں کیا کرے گا لایانی حوس تو ہے کیوں اس میں پڑے ہوئے چھوڑو اب خدا کی طرف توجہ میں نے خود یہ حضرت شاید کسی نے سنا تو پیر شدی حافظ اجمائے قدر بے روش رندی و حوث نہ کی در عہد شباب اولا جوانی میں سے کر لیا کر لیا اب بڑھاپے میں وہی بات اتنی اپنی اصلاح کی تھی بڑھاپے میں آئس کریم نے کھائی ہے حضرت کہنے نواسا تھا دے دیا جب ہم لوگ کہاں آج کے منگی دیکھے بھی کبھی مل گئی سال میں کبھی کھا لیا کسی نے جب کیا فرمایا کہ لے جاؤ کھا جاؤ ہم کھائیں گے تو برا ہی کریں گے دیکھے وقت مسلم امت امتیازی شان ان کے خلافت کی تھی ماشاء رسول اللہ صاحب کی ماسانی فقر و فاقی مجھے نہیں ہو جائے کبھی تالاب کی مچھلی کھائے نہیں جو تالاب میں جو حصہ ہوتا ہے ذمہ داروں کا نہیں کرتے خریدتے تھے تب کھاتے خریدنے میں کہاں پیسہ ان کو دیتے کیونکہ یہ شبھی ہاتھ میں کریں گے زندگی وہ حوث نہ کی طرح جزا بھی ویسی ہوتی ہے. جب آنکھوں کو نامرضیات سے بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تشتہون نزل من غفور رحیم. نزل ہو نزل جسے یہاں آ کے یہ نزلی تھا کھلا کے یہ نزل ہے یہ اثر گرا تو یہ مولانا وہ ہے نزل چائے پلا دیا تاکہ تھوڑا سا سکون ہو جائے ادھر پوری توجہ کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے. چائے میں دھیان رہتا اس وقت میں پہلے چائے پہلے پلا رہتا مطمئن ہو گئے بیٹھو ولکم فیہا ما تشتہون ولکم فیہا ما تشتہون. بہت ہمارے چاہنے پر زندگی گزارا تم نے, اب تم اپنے چاہنے پر زندگی گزارو. ہمارے چاہنے مطابق جائے دیے نہ جائے دیے ولکم فیہا ما تشتہون ولکم فیہا. بہت ہماری شہوت اپنی شہوت کو ہماری چاہت زیر کیا تم نے, آج تمہاری شہوت غالب رہے گی جہاں چاہو جاؤ جو چاہو. ایسی نعمتیں ہوں گی لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں سے نہ خطرہ ہوا. یہاں عام طور سے کیا ہوتا ہے ایسی عورتیں نہیں دیکھا, یہ دور ہے کہتے ہیں ایسے مناظر ہوں گے جس کو آنکھوں نے نہیں دیکھا. ارے عورتوں کی تو بات نہیں ہے, سب مناظر ہی وہاں کے الگ ہوں گے. منا دیا ہے کوئی ہے, میں نے افریقہ میں بیان کیا تھا ہے اب لے آؤ کہیں ترقی ٹاور پہ جا کے آیا میں نے کہا ہے جس پھل کو تم کھانا جاؤ گے ٹہنی پہ لگا ہوا ہے جنت میں وہ پھل تمہارے منہ میں آ جائے گا, اور جس پھل کو کھایا ہے وہ ٹہنی پہ لگا ہوا ہوگا. کیونکہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی انقطاع وہاں ہو تو قرآن کے خلاف لا مخطوط ہوں ولا ممنوع, وہاں کی نعمت ختم نہیں ہوگی. اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے الگ ہو جائے تو کیا ہوا, اس جنت کے جو اب کیا جو باقی ہے اس کے خلاف ہو جائے گا. میں کہا وہاں سب ترقی اپنی جگہ پر, پانی بلا لو کھانا بلا لو سب کچھ کرو, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس ٹہنی کے پھل کو تم نے کھانا چاہا کھا بھی لیا اور وہی پہ وہاں موجود رہے گا, یہ تم کبھی نہیں کر سکتے. فارسی کرو لا ادھر سکا لا آئین رات, آنکھوں نے دیکھا بھی ایسے مناظر ہوں گے جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں. اب کشمیر کو جاتا ہے یہاں جاتے ہیں کہتے ہیں جی چاہتا ہے کچھ پڑے یہاں پر, کچھ آئے بمبئی سے چلے آئے تھے تمہارے مناظر وہاں بھی پڑتے رہے بمبئی کے راستے میں نہیں. بعض لوگ عربوں یہ چاہتا ہے کتنی ہریالی ہے, یہ جب یہاں کی چیزوں کی یہ حال ہے ہماری کشمیر وہاں کے بارے میں خود اللہ کہہ رہا ہے لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, آنکھوں نے ایسی صورتیں ہوں گی جو دیکھا بھی نہیں, کانوں میں ایسے گانے ہوں گے جس کو گانا سنا ہی ہوگا, جس گانے پہ جھومتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے گانے ہوں گے لا اذن سمعت, ایک تو وہ تفسیر ہے جو عام طور سے یہ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں لا اذن لا عین رات, ایسی صورتیں ہوں گی جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, ایسے گانے ہوں گے جس کو سنا بھی نہیں. اذن سمعت مہارت یہ نہیں ایسی کہ دیکھا نہیں سنا نہیں, نہیں ایسے مناظر ہوں گے کہ جو دیکھا نہیں, ایسی عورتیں ایسی ہوں گے, اور ایسے گانے ہوں گے جس کو سنا بھی نہیں, جس پر میں دیکھتا ہوں مست ہوتے ہیں. بلا خطر آ رہا قلب بشر, قلب بشر پر خطرہ بھی ہو گیا, ایسے علوم و معارف ہوں گے جو دنیا میں کبھی چھوٹ بھی آئے نہیں. یہ تفسیر صوفیہ کی ہے بلا خطر آ قلب بشر, یہاں بھی کوئی مضمون ہو جاتا ہے کتنا خوش ہو جاتا ہے آدمی کا, ایسے مزہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ ہم وہاں دنیا میں نہیں کیا آج جو ہم کر رہے ہیں ہم, وہ ظاہری نعمتیں ہیں لا ادھر, اور یہ باتیں آنکھوں والی چیز بھی ملے گی دیکھنے کی, سننے والی بھی چیز ملے گی سننے والی, لیکن ولا خطرہ قلب بشر کیا مطلب, وہ علوم و معارف جو کبھی وہم و گمان میں نہیں آئے تھے وہ آئیں گے سامنے. خود حضور نے فرمایا کہ وہاں پر میں ایسی حمد کروں گا اللہ کی جو یہاں نہیں کیا ہے کہ نہیں. لا یہاں یاد تذکیر بالآخر ٹھیک ہے مولانا، تذکیر میں آیا کہ روز لوگوں کی بات سب بہت اچھی ہے، براہ راست بھی قرآن سے خطاب کرنا چاہیے، یہ اس وقت تفسیر میرے سامنے لالو کا مفسر ہے ہی بول رہا ہے، ماں جی سب کا وہی ہے نا، وہی ہے ماں جی سب کا اللہ بنی یہ منا لی نا، کچھ چہرے اس روز یہ آ گیا، کچھ چہرے اس روز تر و تازہ اور شاداب ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اس سے بڑھ کے کیا ہے، اور کچھ چہرے اس دن اداس اور مرجھائے ہوئے ہوں گے، بدہواس اور بے رونق ہوں گے، ظاہر بات میں یہ کہا تھا کہ چہرے سے فیصلہ آدمی کرتا ہے، تبھی ڈاکٹر بھی کرتا ہے چہرے سے، ایسی چل رہا ہے تو اللہ نے بھی کہا چہرے، اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا، یہ ڈاکٹر کی وجہ سے اللہ بھی کیا کہیں گے، انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو چہرے کو دیکھا کرو، بہت سے لوگ ایک عورت کسی نامی کسی حکیم کا واقعہ ہے، کوئی عورت جا رہی تھی بہت خوبصورت، کہا چند دن کے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن انہوں نے چہرے سے دیکھ کہا کہ ایک موت چند دن میں، کوئی بیماری نہیں ہو، ان کی ہلاکت کو بتاتے ہیں لوگ، اسی چہرے کو دیکھ کر کہا کہ چند دن کے بعد ختم ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت کے ہے وہی علامت، اور کچھ چہرے اداس، اچھا ترجمہ مجھا، کچھ چہرے اداس اور مرجھائے ہوئے ہوں گے، اداس ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہم لوگ سمجھتے دیہاتی زبان ہے، اداس انہوں نے بھی سوا کیا ہمارے سب کا، اور کچھ چہرے اس دن اداس اور مرجھائے ہوئے، بدہواس اور بے رونق ہوں گے، ترجمہ بہت سندر کیا ہے، ترجمہ ان حضرات کبھی دیکھنا چاہیے، بہت بڑے آدمی تھے، مفسر تھے، دارالعلوم دیوبند میں مفسر شیخ التفسیر کیے تھے، مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر آئی ہے اپنی جگہ پر، یہ عالمانہ آجانے مدرسے تھے تو مدرسے انداز سے بیان کرتے ہیں، کچھ چہرے اس دن اداس، اللہ تعالی ہم لوگوں کو کچھ چہرے اس دن اداس اور مرجھائے ہوئے، بدہواس اور بے رونق ہوں گے، سب لکھ دیا سب، وہ گمان کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے، ایسا انجیکشن کوئی لگنے والا ہوتا ہے، ہم لوگ سرکاری کو کانپ جاتے تھے، یاد ہے انجیکشن ٹیکے کا چیچر کا کانپنے لگتے تھے کہ اب ہماری باری آئے گی، سوئی دے کر کے یاد دیجیے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ تذکیر بالقرآن، یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں کا ماں علی نے کہا حضرت ماشاء اللہ سر سے، حضرت آنے والا ہے شوال آنے والا ہے، اس کے متعلق کچھ آخر کے متعلق کوئی بات نہیں، تذکیر بلا وہ تجربہ جو کتاب ہے تذکیر بلا آخرت کی تذکیر، وہ ذکر پرند ذکر تنفر مومی تذکیر، قرآن کی سے تذکیر، قرآن سے بغیر ابھی آئیے حدیث میں بعد ہوئی ہوئی ہوں، وہ ذکر فرین ذکر تن فول مومنی، اب ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا جو کمر کو توڑ دینے والا ہوگا، وجوہ یوم ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ وجوہ یوم باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اب ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے جو کمر کو توڑ دے گا، یا قرآن کو سننے کی ضرورت ہے کہ نہیں، پانچ ختم دس ختم، ارے کبھی اس کو تو دیکھو ختم کرو کس طرح، لیکن اس کو ختم نہ کرو، غور و خوض بعض تفسیر ہونے لگی، کہتے ارے ہر آٹو تو یہاں چلو، یہ تفسیر ہو رہی ہے، تفسیر معمولی ہے، تذکیر بالقرآن تذکیر بالقرآن. ہمارے حضرت اردو کتاب لیتے لیکن اکثر تفسیر لے کے بیٹھتے تھے بیان قرآن یا مارف قرآن وغیرہ میں کہا دیا کمر توڑ دیں اور ایسی شدت وہ کرم کی کیفیت محسوس کریں جو ان کی گمراہی کو توڑ ڈالے. بے رونق جو گمان کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا, جو کمر کو توڑ دینے والا اور ایسی شدت اور کرم کی کیفیت محسوس کریں جو ان کی کمر ہی توڑ ڈالے. محاورہ ہے اس میں تو ہم کمر ہی توڑ بولتے ہیں. خبردار اے غافل انسانوں, خبردار اے غافل انسانوں, قیامت کی شدت کا کیا کہنا. وہاں کا عذاب و سختی تو کیا برداشت کی جا سکتی ہے, یہ دنیا میں موت کی گھڑی کوئی دور نہیں, وہاں کی کیا کرو, یہی کہ دیکھ لو. ہم تو دیکھ سکتے بہت سارے دیکھا نہیں, تو عجیب حالت ہو. اللہ تعالی ہم سب نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکلات موت سے پناہ مانگی, صحیح نہیں سکلات روح ایسے نکالی جاتی ہے, وہاں جانا نہیں چاہتی, فرشتے لگے. کہتا ہے انسان کو دنیا سے اتنا تعلق ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہاں سے جانے کی فرشتوں کی ضرورت پڑتی ہے, جانی نہیں چاہتا. کہتے ہیں ایک ایک رج نکالنے میں بہت کچھ خصوصی جان کے بگڑے. شاہد العزیز ہم نے لکھا اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اتنی تعلق رکھا کہ ماں کے پیٹ کہیں دیکھا کہ فرشتے مقرر ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے, ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ فرشتے مقرر نہیں کیا اللہ نے. لیکن دنیا نکلنے کے لیے جب تک آتے نہیں جاتے ہی نہیں, آدمی جانا نہیں کون چاہتا کہ چلے. ہر آدمی دوا خوب کھاتا ہے, مولوی مولانا بزرگ ساتھ ہی رہا ہوں, کوئی یہ کہتا کہ جلدی سے موت ہم نے نہیں دیکھا. صرف شاہ عبدالحق محدود دہلوی کے والد متعلق آیا ہے دوا نہیں کھاتے. کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو جائے, قوت آ جائے تاخیر, میں نہیں کھاؤں گا تاکہ جلدی سے اللہ سے ملاقات کر لوں. یہ بھی ہے دوسروں کا, یہ بھی حال ہے, لیکن عام حال نہیں ہے. یہ ہر آدمی خود زندگی چاہتا ہے, اور چاہنا یہ عذاب کیا ہے, بہترین والی ہے. من طال عمره حسن عمره, بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اچھا عمل ہو. اس کے لیے یہ حضرات چاہتے ہیں کہ دو دن کی زندگی, بہت عمدہ شعر ہے میرے ساتھ, یہ فلاں دو دن کی زندگی سے ابھی سیر نہیں ہوا, یعنی زندگی کے قرب و قلب سے سیب نہیں ہوا آپ کے طلب میں, خاص کے حیات جاوداری میں رکھتا تاکہ اسی قرب میں رہتے ہوئے آپ تک پہنچ جاتا. کمر توڑ اور ایسی شدت, خبردار اے غافل انسانوں. میں بھی اس کے اندر اللہ مجھے بھی متوجہ, اس خطاب کا مخاطب یہ اپیل بھی ہے, ہمارے تمام بچے بھی ہیں, تمام لوگ بھی ہیں. خبردار اے غافل انسانوں, قیامت کے شدت کا کیا کہنا, وہاں کا عذاب و سختی تو کیا برداشت کی جا سکے گی, کہ دنیا میں موت کی گھڑی کچھ دور نہیں اور سفر آخرت کی یہ پہلی منزل ہی اس قدر دشوار گزرے گی کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. چنانچہ جب انسان کی جان گلے تک پہنچے گی, نظر روح کا وقت آ جائے اور تدبیر و الہ سے مایوسی کے بعد کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا ہے, اور وہ سمجھے کہ اب فضا کا وقت ہے, دنیا اور دنیا کے ہر محبوب جس سے جدائی کا منظر ان کے آنکھوں کے نظر آنے لگے, اور کرب بے جانی کا یہ عالم ہو کہ پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹنے لگے. ہم کو پنڈلی میں درد ہے اور ہم کو یاد لگ گیا, یہاں جو وہاں جانا مشکل ہے, اس کے لیے درد ہے. تو مجھے یاد آئے اس وقت بھی, اب یہ بھی ایک ہے پنڈلی کا لفظ کا, اور پنڈلی ہی میں ہے تقریباً اور کہیں ہی ہے, یہاں سچ کہتا ہے یہاں سے وہاں تک جانا ہے کہ ماں تو گر جاؤں گا, لپٹ جاتی ہے مجھے. اس وجہ سے اور بھی مجھے یہ پسند آ جائے اپنے کو ڈرانے کے لیے. کمزور سب اسی سے کھڑا ہوتا ہے. سوک وہ سوک اسے کہتے ہیں مجھے لوگ بھی مانے ہیں کہ وہاں ساک آ کے کھڑی ہوتی ہے. پیڑیا لوگ کھڑے کھڑے سامان خریدتے ہیں تو سوک کو زیادہ دیکھ لیجیے گا. اس کو لوگ ایک بڑے ذہن میں آئی بات سوک بالا کو کہتے ہیں سوک کہتے ہیں. تو اب سوک کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے وہاں پنڈلیا لیے ہوئے آتے ہیں. وہ یہ خریدا ہے سب کہیں کہیں بیٹھے دیکھا آپ نے؟ آج جو دیتا وہی بیٹھا رہتا ہے. بس یہ سب لوگ کھڑے رہتے ہیں نا کوئی میل یا کوئی اسٹور سے کچھ نہیں رہتا رہتا ہے. یہ ساک اللہ نے ساک استعمال کیا ایسی مرضی وہی بیٹھا نہیں رہتا کھڑا نہیں ہوا جاتا کہا جاتا ہے وہاں کا مرضی. کرب اور بے چینی کا کرب اور بے چینی کا یہ عالم ہو کہ پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپنے لگے. آج تمہارا کبھی ہمیں بیان کیا زندگی ہوگی خیال تو ہوتا تھا لیکن کبھی بیان نہیں کیا تھا. وہ جوہی پہ یاد آ گیا ہے. اللہ ہم لوگوں کو ایسا چہرہ دے کہ شاداب ہو. شاداب کب ہوگا؟ جب اللہ کی رضا ہوگی تبھی شاداب ہوگا. پنڈی پنڈی کے ساتھ لپٹنے لگے تڑپنے کی کیفیت سے جیسا کہ سکرات موت کے سکی سے ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی لپٹ لپٹ جاتی ہے. ابھی کچھ درد ہونا رہتا ہے کہ ایک پہلے رکھتا کہ نہیں تو کوئی اس کو اس پر رکھتا ہے اس پر رکھتا ہے رکھتا ہے ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی لپٹ لپٹ جاتی ہے. تو ہر انسان کو ایسے سکرات موت کی شدت کو سوچنا چاہیے. جب یہاں دیکھ رہے ہو ہم لوگ دیکھ چکے بن سب سردی گھر میں ہم دیکھ مقبول ہمارے بڑے لڑکے لوگ کہا ابا چلیے نے کہا ہم اب دیکھ نہیں سکتے اپنے لڑکے کی کر دو گھر میں موجود تھا. دادا تھے ہماری گود میں لگا جب انسان کی یاد پنڈلی کے ساتھ لپٹنے لگے تڑپنے کی کیفیت سے جیسے کہ سکرات موت کی سختی سے ایک پنڈلی سے دوسری پنڈلی لپٹ لپٹ جاتی ہے. تو ہر انسان کو ایسے سکرات موت کی شدت کو سوچنا چاہیے. یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کے قرآن سے بڑھ کے کوئی واحد حضرت کا یہی کلام تھا. اس سے بڑھ کے کوئی واحد نہیں. ان کی مریض الگ ہوتی تھی. میں نے بتایا نا کہ یہ مریض ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے کوئی واحد نہیں. تو بھائی یہ حدیث ان بات نہیں ہوں اب کس بات پہ ایمان لائے ہوگی؟ یہ بھی کہتے ہیں اس سے بڑھ کے کوئی واحد نہیں. قرآن سے بڑھ کے کوئی واحد نہیں. تو بھائی یہ حدیث ان بات ہوں یہ بھی کہتے ہیں اب کس پہ ایمان لائے ہوگی؟ ہر انسان کو اچھے سب کا موت کی شدت کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا کرب اور بے چینی کا عالم ہوگا. کیا گھوم رہے ہو؟ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ سنت کو چھوڑ رہے ہو؟ کوئی دفعہ نہیں. اس کے بعد میں بھی کوئی مزہ نہیں. اس چہرے میں بھی کوئی مزہ نہیں. ہمارے دوست تھے احمد بھائی. انہوں نے مکان بمبئی والا بنا حضور کی خدمت میں نہیں جاتے تھے. مجھے کہا مجھے شرم آتی داری نہیں شرم آتی میں کیسے جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ تعالیٰ ہو جاتا اسی بنا ان کو بخشنے غیرت اسلام. ہر انسان کو ایسے سب رات و موت کی شدت کو سوچنا چاہیے یہ کیسا کرب اور بے چینی کا عالم ہوگا. تو جب آخرت کی یہ پہلی منزل اس قدر شدید ہے کہ بڑے سے بڑا طاقتور انسان برداشت نہیں کر سکتے تو ظاہر کی قیامت اور محشر کی شدت کا کیا عالم ہے؟ اتنا آئے گا کوئی حد نہیں. کوئی بچنے میں کوئی جائے گا قیامت اور محشر کی شدت کا کیا عالم ہوگا؟ اور انسان عجیب ہے کہ آخرت تو کیا موت جو قریب کی چیز ہے اس کا منظر روز اس کی نظروں کے سامنے ہے, اس کو بھی بھلائے ہوئے ہیں. تو اے انسان آخر کیوں اس بات کو نہیں چھوڑتا؟ آج پہلی مرتبہ ان کو سنا بھی جانا. میں اس میں مجھ سے شفیع والی سفر رہا تھا, انہوں نے کہا یہ سوال نکالو, تو معلوم کہا رہی یہ تو نہیں. پر تیرے رب ہی کی طرف خرید کر تجھے لے جانا ہوگا. ہر شخص میدان ہر شخص کی طرف اسے لے جائے گا جیسے جانوروں کو ہکایا جاتا ہے. یہ باتیں بک رہے ہیں, یہ باتیں بہت کافی کہ انسان ان پر غور کرے, عبرت و نصیحت حاصل کرے, حق و ہدایت کو تسلیم کرے. لیکن افسوس بد نصیب انسان ہے جسے یقین نہیں کیا کہ اللہ اور رسول کی بات پر ایمان لے آتا اور نہ نماز بھی فلا سد کا ولا صلی اللہ علیہ وسلم اولا رگا پاؤلا صبح اولا رگا پاؤلا. ایا سب انسان ہو آئیں چاہ کر سوجا, کیا انسان سمجھتا ہے کہ ویسی منہ چھوڑ دیا جائے گا؟ ایا سب انسان ہو آئیں چاہیے کل کبھی کوئی موقع آئے گا ان شاء اللہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قرآن کی تذکیر سے ہمارے اندر تذکر والی کیفیت پیدا ہو. جن چیزوں کو قرآن نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستحضر رکھنے کی بھی توفیق, اس کے مطابق حال, اس کے مطابق قال, اس کے مطابق مقام سب ہم کو عطا کرتا ہے. آخرت کو ترجیح دنیا کو ترک کوئی نہیں کہتا, لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ آخرت کو ترجیح تو دنیا پر ترک, دونوں کو جمع کرنا ہے. لیکن دنیا کو دنیا کی جگہ رکھو, آخرت کو آخری جگہ پر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس تطبیق کی توفیق بناتا ہے کہ دنیا بھی لینا ہے, اس کی ضروریات ہیں, معاشی حالات, اور آخرت ادائی کی چیز ہے. اس کی فکر ہر ہوشیار کی کے لیے ضروری ہے. ہوشیاری لوگ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو یاد کرتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو یہ عقل, یہ فہم, یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم دونوں میں ترجیح دے سکیں, اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی رویت ان کے دیدار سے ہم سب اثر رکھو. ہم بھی یہ سارے عالم کے لوگ اس وقت پریشان حال ہیں, کاش کہ ان کو اس کا استحضار ہو جاتا تو پھر بہت کچھ دنیا ہی میں پا جاتے ہیں, آخر میں جو ملے گا اس کا تو تصور بھی کوئی کر سکتا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين.